سورۃ التکویر دا مکی سورت ته پس د سورۃ لہب او مکی د اعلان نازل شوی دی. نزول کدا وم سورت ته دین شپک سورتونه مخکی نازل شو دی او ترتیب کیو اتیا دی. یو کم درش آیاتونه دی پکې یو رکو ده. مخکی سورت کې د بیر ترا پورته کېدو اثبات وشو نو سپکی ترقی کوي د قیامت احوال ذکر کوي. مخکی زور نه وا هغه چاته چې د قیامت نه انکار کوو نو اوس هغه چاله زور نه ور کوي چې د کتاب د الله او د پیغمبر نه انکار کوي. سورت اماق کا مقصد ده چې اثبات د قیامت به کوي په ملاقات د انسان د خپل اعمالو سره. چې و انسان قیامت به راځي او په دنیا کې د عمل کړن دغه سبستا ملاقات هم راځي. خلاصه دا چې پاول کې دولس احوال به ذکر شي د قیامت. شپږ هغه چې د پنا د عالم نه مخکې راځي او شپږ هغه چې پس د پنا د عالم نه وي. او بیا به د صورت مقصد چې انسان د خپل عمل سره ته میلاوي هغه ذکر شي او شواهد په صداقت د قرآن او د رسول باندې. امام ترمذی حدیث ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي من سره ينظر الى يوم القيامه دا چا چې دا خواهشي چې قیامت ورځ ته وګوري لکه دا چې د دې سیمه مخامخي نو هغه دی اذا شمس کویرت سورت ولولي او سورت الانفطار او سورت انشقاق ورته کې د قیامت نقشه د قصې کارا شو. او نبی علیہ السلام فرمایلو چې نور اوس پوغمای دا بره تاو شي پورز د قیامت جانم کې بیا واچولې شي. بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت کله چې نور راتاو کړلې شي کور ول پټکی ته دا به سي راتاو کړلې شي. دا غوس یو لوی کوره ده قیامت نمخ کې به دا راتاو شي. و اذا النجوم قدرت او کله چې ستوري خړ شي و ایزل جبالو کله چې غرنا سوی رت روان کړلې شي و ایزل اشارو کله چې د لسو میاشت بلار به وخه او تلت به کار کړلې شي قیمتي شي به قیمت شي و ایزل وحوش او کله چې زنګلي حیوانات حشرت را جمع کړلې شي د شد قیامت نه د بر انسانانو خوال راځي زنګلي به پری دي. او یا عبد الله ابن عباس وې دي حشر داغي مرګ دي. وَيَذَلُّ بِهَارُ كَلَچِ دَرْيَا بُنَ سُجِّرَتْ وُر پِ بَلْکړلې شي وَيَذَنُّ فُوسُ كَلَچِ نَفْسُنَ زُوِجَتْ يَوْزَ کړلې شي د خپل بدنونو سره روح او بدن یوز شي وَيَذَلُّ مَوْعُودَتُ سُئِلَتْ كَلَچِ د ژوندۍ خې کړلې شي جنې په باره کې تپوس وکړلې شي بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ چې په کوم ګناه وجلې شو دا دی ماشوم ایسا گناہ کڑو چی داسو وجلا و ایزا صحف او کل چی صحیح پی عمل نامی نو شورت کلاو کڑلے شی و ایزا سما او کل چی اسمان کوشی تتا پوستکی تیو استلے شی و ایزا الجحیم او کل جانم سعیرت اور پی بل کڑلے شی و ایزا الجنت او کل جنت اوز دی پتنیز دیکھلے شی نو علیمت نفس ما احدارت معلوم بکی ہر نفس ما حغس آدرت چی دا نفس تا حاضر دا نفس ورته حاضر شوی نه چې کوم عمل کړي په ریکارډ ارسه به ویني غورز باندې. نو دا دولس احوال شو چې په دې کې دا شپږ د قیامت نه مخ کړي. یو نور را تاویدل دویم ستوري خړ کېدل دریم غرونه روانېدل سلورم قیمتي سیز لکه د لسو میاشتو بلار به وخه دا بې قیمته کېدل پنځم دا وحوش تریدون کې شیونه د انسان خواله برازي او شپږم په جانم هم پرې دریابونو باندې اور لګېدل در قیامت نه مخکې وي. نو بیا د اروست حالات براشي دا اوبه ابن کعب رضی الله عنه روایت ته چې شپږ نشانات دي په دنیا کې خلق په بازارونو کې وي ناسا با دا نور رنا با ختمش دیو بلا دا سیوی چې ستوري برا توی شي. بیا ولادی داسې وي چې غرونه به روان شي او راو به غورځي. داسې په حرکت کې به شي او داسې غربا به جوړه کړي چې انسانان پیریان به ویری. انسانان به د پیریانو خواله جو پیریان د انسانانو خواله، او دغسې مرغان او نور ډنګر هر سبی به ورسره چې کوم دی خل شي. او دا شپږ بیا د قیامت نه پس راځي. پای کې یو دام راله چې ویزل موعود تو سئله ته د جندۍ خغیکړې شوې جنۍ په باره کې تپوس وکړلی شي چې دې غریب څه ګناه کړوه چې تاسو به ژوندۍ دا خښوله. دا تپوس چې کېږي د دیو د هغه تبکیت او د ذلیل کولو دپاره. امام دارمی د ودین یو روایت نقل کړی چې یو سړی راغلو نبی علیه السلام ته وي د الله پیغمبره، موږ په جاهلیت کې وو، موږ به د بوتانو عبادت کولو، موږ خپل بچي وجل. زما یو لور وه، نو هغې به چې کله څه خبره وکړه او ما به ورته آواز ورکړو ډېره به خوشحاله شو. نو ما به چې آواز وکړو نو څنګه به بابا ما ته سوې رامنډه به کړي زما خواله. یو ورځ ورته ما آواز وکړو نو زما خواله په منډه راله. ما ورته چې ما پسې راځه، زه مخکې روان وم او ما پسې وروسته را روانه وه. زمونږ د خپلوانو یو کویه و، هغې ته رالم، لرې دومره نه و. نو ما دغه جنۍ د دواړو لاسونه ونیوه او په کوی کې مې ور واچول. او د دغې جنۍ اخرنۍ خبرې ما ته دا وې، یا ابتا یا ابتا، وای بابا وای بابا، څه دې راسه وکړه چغې والې. نبی علیہ السلام وجل ډیر ندرې جنۍ باره کې به تپوس کړی شي چې تا دوی څه څه کړلی. داسې یو ظلم کېدو د اسلام نه مخکې اوس هم خلک د اسلام خلاف کوي. هغه معاشره بیرته غواړي چې د زنانه اوس دغه حال بیرته شروع شي. او دام مقصد کېدای شي چې کله ماشوم وړوکې وي نو په وړوکوالي کې ماشوم په دې خوشحالېږي چې مور او پلار ورسه خبرې وکړي، نو په دې ماشوم خوشحالېږي. نو دا ماشوم خو دې وړه هغه کړوه دغه موقع دې له نو ورکړ، نو الله به ورسه خبرې کوي چې ته خو مور او پلار ژوندې هغه کړو ستاسې خبرې نه وې کړل، نو الله به ورسه خبرې وکړي. هر انسان به د خپل عمل سه میلاو شي. جانم دا به ګرم کړلی شي، جنت به نږدې کړلی شي. د جانم مبارک راضی نبی علیہ السلام فرمایي، ترمیزی حدیث ته، چې زر کاله پاغي اور بل شو، سر شو، زر کاله اور بل شو، سپین شو، بیا پی زر کاله اور بل شو نو تور شو، جانم تک تور دی وس. وزل جهیم سعرت، فلا اقسم بالخنس، فلا داس نه داس څنګه چې خلکو ګمان دی، اقسم قسم خورم بالخنس، هغه پریوتون کې پرست کېدون کې ستوري باندې، واپس راتلون کې ستوري باندې، الجوار تلون کې، الکنس پټېدون کې، خنس خناس چې وشه بیر ترازی، نو هغه ځینې ستوري په شار راځي او ځینې مخې ته ځي. الله په دغه ستورو قسم وخوړلو. او دې کې نقطه مخکې تیره شو ده چې انقلاب طرف ته اشاره ده. قرآن سب انقلاب راځي، اقسمو قسم خورم بالخنس په واپس کېدونکې ستوري، الجوار تلونکې، الکنس پټېدونکې، ولیلې پشپای ذا عصعصا کله چې شاکړي، او عص عصا مانا چې پخه شي پوره شي، وصبح او قسم دې پسار اذا تنفسا کله چې سا واخلي ان رڼا کی. دا گواه دی پس انه چې بشک دا قرآن لقول رسول کریم، وینا د استاذ عزتمند جبریل، داسې استاذ زی قوتین چې خاوند طاقت ته عند ذی العرش پنځ د خاوندارش مکین مرتبه والا موتوا خبره من ریشی سم امین التا مانت گرم دے سم د غزه کی امین وما صاحبکم او نه تاسو ملګری به مجنون لیوانه دا پیغمبر چې تاسو سره یو ځای ژوند کړی دی دا لیوانه نه دی که څوک دته لیوانی وای دا دروغ وای ولقد او بتاقی سره رآهو لدلو پیغمبر دی جبریل لرا ملو فوق المبین پا کنارو خکار بانده نبی علیہ السلام لدلو جبریل لرا پا کنایو چش پک سو وزری بی وما هو اونده دا پیغمبر علالغیب پا وحی بانده بی دونین بخل کون که کم چی دتا دا غیب و نوحی کی گی او قرآن دا ترازی پاگی دا بخل نکی چا تاستا بیان نکی صبریلیان ندی چې پیغمبر په غیب ویږي او بخل نه کوي انا غیب نه مراد وحی د قران ده دا زینه چې قران وحی د تکیه خلق ته نه بیانې لکه بریلیان او مشرکین به د تیان چې قران ما بیانوي پیغمبر دا بخل نه کو او بیان کو خلق ته وما هو او نه دینا قران به قول شیطان رجیم وینا د شیطان رټلې شوی اینه تذهبو نو چرته زئی کم طرف تروانی خلقو لاری تم سوچو کی دا پا کم طرف زی تاسو انہو آدان دے اللہ ذکرون مگر نسیحاتو للعالمین دا پارا دا مخلوقاتو لمن دا پار دا آغچا شاچی خوخی من کمستا سنا این استقیم چروانشی پسم لار وما تشاؤنا و تاسونا خوخوی اللہ مگر ایا شاء الله دا چوغړی الله رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی چې دا الله اراده نه شو انسان په خپل اختیار سره نشي کولای نه الله ناروغ کې امداد وختل په کار دی خصوصیان د صورت امداد شو چې دولس احوال د قیامت او د جبرئیل صفات په ذکر شو او دا خبره چې ارسیز د الله په مشیت ته